Шаптуха. У якомсь сяльцы жыла старэнькая баба. Была яна адна, бы тая былінка ў полі. Усе яе крэўныя ды сваякі даўно паўміралі, а яна як асталася, так і ліпіць, як тое гнілое ды старое дзерава. Сяльцо было маленькае, мо якіх дамоў 10. На самым канцы стаяла бабіна хатка. Яна была такая старэнькая, як і сама баба. Знайшоўся якісь добры чалавек, што нарабіў у бабінай хатцы падпорак да аблажыў яе загатай. От і стаіць старэнькая, абросшая мохам бы яе хазяйка, хатка. Назбірае баба шчэпак, падтопіць у пецы, дай апякаецца перад полымем. Ведама, на старасці дак і ўлетку холадна. Вот так і жыве сабе старэнькая баба. Калі ёсць што, то з'есць, а калі няма, дак і так абойдзецца. Ты колькі ёй трэба? Дасць хто кольвік, а сушка ў хлеба або бульбы, от баба размочыць скарынку, да і пасмокча яе трохі бяззубым ротам, а бульбу спячэ ў прыску, да і есць. От гэтым і жывілася тая баба ўжо пэўні гадоў сарачню. Бачыце, ёй ўжо было мо і больш я гадоў 100. Мо яшчэ доўга прыжыла так тая баба, але от раз ехаў праз тое сяльцо тамашні пан. Убачыў ён старэнькую бабу і здзівіўся, што яна так доўга жыве. «Хіба ж ты, бабка, яшчэ жыва?» – пытаецца пан. «Жыва, паночку. От не дае Бог смерці». «Як жа ты жывеш?» «Якое маё жыццё, паночак? Як так жыць ды клепі гніць? Зарабіць не ўздолею, а дзеткі і ўнукі ўсе даўно паўміралі. Некаму і вады падаць». «Чаму ж ты, баба, не шэпчаш або не варожыш?» «Не ўмею». «Слухай, баба, я цябе навучу». «Навучы, паночак, навучы, каб і я не дарма свет займала». Пан прыхіліўся к вуху, ды і кажа бабе: «От як пазавуць цябе к хвораму, дык ты пахукай трэйко на яго, ды і шапчы: сіголаў жыў, сіголаў не. Пашапчы огэ трохі, дай яму выпіць вады, ён і паправіцца. А калі памрэ, сіголаў яго бяры. От затое цябе будуць карміць і паважаць». Падзякавала баба пану, дый і пачала шаптаць. Пайшла чутка, што аб'явілася такая баба, такая шаптуха, што вельмі добра шэпча. Павалілі к той бабе адусюль, нясуць і вязуць усякага дабра. Шыве сабе баба, а не гадкі. Тым часам той пан, што навучыў бабу шаптаць, чуе аб тым, ды толькі смяецца сабе ціхенька з дурных людзей. Але вось пайшоў той пан на паляванне, спацеў ды пакрычаў проці ветру. От і зрабілася ў яго ў горле скула. «Пан, к дактурам? Куды там? От-от скула задавіць. Жонка кажа, каб пазвалі тую бабу, а пан і слухаць не хоча». Але нарэшце, як прыпёрла ліха, так згадзіўся. Прыйшла баба, а пан ужо чуць дыхае. От давай, баба, хукаць да шаптаць: сіголаў жыў, сіголаў не. Прыслухаўся пан, ды як учуў, што баба шэпча тое, што ён яе вучыў, дык яго апанаваў такі смех, што не можа вытрымаць. А баба шэпча і шэпча. Слухаў, слухаў пан, ды як зарагоча, скула і трэснула. Выздравіў ён, дай пытаю ў бабы: «Ці ж ты, бабка, усё так лечыш?» «Егеш, мой саколіку, усё так». Дык вось як шаптала ды варажыла тая баба.